Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 18 lipca. Minęła 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Jest zgoda ambasadorów unijnych państw na kolejne sankcje wobec Białorusi, dowiedziała się nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa chwali decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego, dzięki której w kopalni w Turowie można będzie nadal wydobywać węgiel. Po wielu latach pracy zakończono edycję dzieł zebranych Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Jest wstępna zgoda ambasadorów unijnych krajów na kolejne sankcje wobec Białorusi, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. W najbliższych dniach mają być sfinalizowane wszystkie procedury. Te informacje potwierdził Beacie Płomeckiej ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś. To przełom w trwających prawie pół roku negocjacjach. Przyjęcie restrykcji blokowała Portugalia, domagając się złagodzenia sankcji wcześniej nałożonych i wykreślenia z listy sankcyjnej białoruskiej soli potasowej. W ramach nowych restrykcji przede wszystkim rozszerzona ma być czarna lista ludzi z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Znalazły się na niej osoby odpowiedzialne za prześladowanie i skazanie Andrzeja Poczobuta. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa mówiła w TVP Info, że Naczelny Sąd Administracyjny swoją dzisiejszą decyzją stanął po stronie Polski, Polaków i Turowa, a także 70 tysięcy miejsc pracy, których mogliby zostać pozbawieni pracownicy kopalni. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, NSA uchylił decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który pod koniec maja zadecydował o wstrzymaniu wydobycia w bogatyńskiej kopalni. Decyzja ta oznacza, że w Turowie można nadal wydobywać węgiel. Naczelny Sąd Administracyjny stanął po stronie bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu. Wskazał, że nie można patrzeć wyłącznie na elementy środowiskowe, dodała Anna Moskwa. Wskazał, że orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego było lakoniczne. Nie zawierało tych głębszych analiz, nie uwzględniło interesu organu, jakim jest Dyrekcja Ochrony Środowiska, nie uwzględniło argumentów inwestora i właściwie nie uwzględniło niczego poza powierzchowną analizą strony skarżącej, tej strony czeskiej, tej strony niemieckiej i tej strony polskiej. Organizacje tak zwane ekologicznie wspólne wystąpiły przeciwko kopalni Turów. Rzecznik Naczelnego Sądu Administracyjnego poinformował, że przy podejmowaniu decyzji uwzględniono zażalenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Polskiej Grupy Energetycznej, Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej i Prokuratury Krajowej. Postanowienie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym. 48-letni Gruzin zatrzymany w sobotę na bytomskim basenie został aresztowany. Taką decyzję podjął tamtejszy sąd na wniosek prokuratury. Mężczyzna usłyszał wczoraj zarzut dopuszczenia się oraz usiłowania dopuszczenia się tzw. innych czynności seksualnych wobec trojga dzieci. 48-latek został zatrzymany wraz z trzema swoimi młodszymi kolegami. Dzieci oraz matka jednej z dziewczynek o niestosownym zachowaniu 48-latka powiadomiły ochronę basenu. Ta wezwała policję, a w tym czasie tłum usiłował dokonać samosądu na mężczyznach. Ten wątek jednak badany jest w osobnym śledztwie. Prokuratura po przeanalizowaniu zebranego materiału zdecydowała o postawieniu zarzutów tylko jednemu z zatrzymanych mężczyzn. Podejrzany od kilku lat legalnie mieszka i pracuje w Bytomiu. Nie przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia. Grozić może mu nawet 12 lat więzienia. Informacje w tej sprawie zebrała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Po 15 latach zakończona edycja dzieł zebranych Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podczas uroczystego spotkania z tej okazji na Zamku Królewskim w Warszawie podkreślał, że to wyjątkowe przedsięwzięcie. To jest dzieło na miarę największych osiągnięć polskiej kultury. Dzieło Herlinga Grudzińskiego, ale także dzieło tych wszystkich, którzy doprowadzili do wydania jego pism zebranych, a także ten drugi projekt, który był równoległy, projekt związany z archiwum, z digitalizacją, z uporządkowaniem dorobku Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Oddajemy dzisiaj w zasadzie cześć po prostu niezwykłej postaci polskiej kultury. W spotkaniu uczestniczyła delegacja z Włoch pod przewodnictwem ministra kultury tego kraju. Gustaw Helling-Grudziński mieszkał bowiem w Neapolu przez 45 lat. Edycja krytyczna jego dzieł zebranych obejmuje 15 tomów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem w miarę pogodnie, ale w nocy będzie się chmurzyć. Nad samym morzem przelotnie popada i niewykluczone burze. Najbliższej nocy od 9 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum i na południu 13, a najwyższa temperatura tam, gdzie najbardziej popada nad morzem, do 15 stopni. To nocą, a jutro będzie się chmurzyć i też przelotnie padać. Na północy, na południu do tego możliwe burze z gradem, a wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, choć podczas burz porywisty, do 70 km na godzinę. Troszkę chłodniej jutro nad samym morzem od 18 stopni na północy, na Pomorzu 21, na wschodzie 24, w centrum już 27, a najcieplej na południu do 29 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, 6 minut po godzinie 17, po niedzielnej tragedii w Poznaniu. Dziś wraca pytanie o dostęp do broni. No właśnie, pytamy o Państwa zdanie. Moje prywatne zdanie jest takie, że należy ograniczyć albo maksymalnie sprawdzać tych, którzy będą posiadali broń. Ale gdy im zabierzemy broń, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie. Przepraszam, że użyję takiego porównania, że ja pana mogę, w cudzysłowie oczywiście, załatwić cegłą, nożem, wjechać w pana samochodem. Pan rozumie, o co mi chodzi. Dwie dwójki i siedem trójek, bardzo dziękuję za ten sygnał. Powiedział pan maksymalnie sprawdzać. A, no właśnie. W ubiegłym roku uzyskałem pozwolenie na broń i jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę, to był proces badania przez psychologa i psychiatrę. Na badaniu było ze 40 osób, no i ja na badaniu psychiatrycznym, może to trwało 2 minuty, psychologicznym tak samo, więc uważam, że tutaj jest duży problem, że te badania są niewykonywane rzetelniej. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, także smsowo i telefonicznie, jak Państwo słyszą, dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na kolejne sygnały. 7 minut po godzinie 17. Yeah. love. Placebo. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Państwa głosy 2 dwójki i 7 trójek. Statystyki świadczące na niekorzyść broni palnej są bardzo ulotne, nikłe w porównaniu do statystyk z użyciem innych niebezpiecznych narzędzi mogących wyrządzić krzywdę, a przecież na te narzędzia pozwoleń się nie wymaga. Podobnie jest z samochodami, które są w rękach szaleńca niebezpiecznym narzędziem. Tutaj też trudno mówić o gremialnym cofaniu uprawnień. Czarny rynek również robi swoje. Dzisiaj zdobycie broni nielegalnej jest o wiele łatwiejsze, choć nieco droższe niż broni sportowej na pozwolenie. 2 dwójki i 7 trójek czekamy na Państwa sygnały w audycji popołudniowej. Teraz 12 minut po 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przeprowadzi w Nowym Jorku pierwszą formalną dyskusję na temat sztucznej inteligencji i zagrożeniach, jakie ze sobą niesie. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres poparł propozycję grupy szefów firm zajmujących się AI, by utworzyć organ, który miałby nadzorować i kontrolować właśnie sztuczną inteligencję. A chodzi o wezwanie do międzynarodowego dialogu na temat jej wpływów na świat i jej bezpieczeństwo. Na czym polegają zagrożenia? Tłumaczy Marcin Maj z serwisu Niebezpiecznik. Zagrożenia polegają między innymi na tym, że sztuczna inteligencja jest zasilana pewnymi informacjami po to, żeby wypluwała nam pewne wyniki. I teraz musimy zadać sobie całkiem dobre pytanie o to, jak na przykład wyobrażamy sobie kwestię wynagradzania artystów, których dzieła służą za ten produkt, którym jest zasilana sztuczna inteligencja i która następnie właśnie dzięki temu, że została zasilona tymi danymi, może dla nas produkować kolejne treści. Inne zagrożenia dotyczą na przykład obszaru odpowiedzialności, bo już dzisiaj mamy programy komputerowe, które na przykład doradzają lekarzom w diagnostyce, doradzają sądom w wydawaniu wyroków, co wydaje się dość przerażające, czy na przykład choćby programy, które sterują automatycznymi samochodami, które już powstały. Kto ma odpowiadać za błędy tych programów? Zajęcie się przez ONZ kwestią sztucznej inteligencji jest bardzo ważne, bo sztuczna inteligencja bardzo mocno wchodzi w przestrzeń życia ludzi na świecie. Podkreśla Marcin Kaleta, prezes IT Law Solution. Cieszę też to, że w Unii Europejskiej ten problem został dostrzeżony dużo, dużo wcześniej. Teraz jesteśmy już po uchwaleniu w parlamencie AI Act, czyli jesteśmy bardzo dużo do przodu względem tego, co robi obecnie ONZ. Sztuczna inteligencja nie jest inteligencją w naszym rozumieniu tego słowa. To nie są rozumy sztuczne, to nie jest coś, co w ogóle nawet naśladuje ludzką inteligencję. W rzeczywistości mówimy tutaj o potężnej statystyce, która po prostu dobiera słowa, dobiera liczby według pewnych reguł statystycznych, czasem losuje później, jaki efekt będzie finalny i tak naprawdę mówimy tutaj właśnie o napędzanych zespołach algorytmów, napędzanych danymi, które najpierw wyprodukowali ludzie. My musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak wynagrodzić ludzi, którzy tą inteligencję zasilają, kto ma za to odpowiadać i wreszcie będziemy musieli sobie odpowiedzieć na pewne kwestie etyczne. O zastosowanie tych etycznych, ale i rynkowych regulacji zaapelował kilka dni temu na Twitterze Bill Gates. Ryzyko związane ze sztuczną inteligencją jest realne i może wydawać się przytłaczające, ale najlepszym powodem, by sądzić, że możemy sobie z nim poradzić, jest to, że zrobiliśmy to już wcześniej. Historia pokazuje, że możliwe jest sprostanie wyzwaniom stworzonym przez nowe technologie, a jeśli rządy i sektor prywatny zrobią to, co do nich należy, możemy to zrobić ponownie. Bardzo dobrze, że ONZ i rządy zaczęły zajmować się uregulowaniem prawnym dla narzędzi sztucznej inteligencji. Mówi profesor Wojciech Bronowski z Polskiej Akademii Nauk. To jest coś, co jest absolutnie niezbędne. Podobnie jak niezbędne jest zapanowanie nad ochroną danych, które są od nas zbierane cały czas i później też użytkowane i pożytkowane dla sztucznej inteligencji, także to jest bardzo ważne. Zawsze wtedy, kiedy technologia, i to technologia tak znacząca, jeżeli nie jest regulowana, to może być wykorzystywana w różnym zakresie i dobrze jest ją uregulować w tych sferach dotyczących praw ludzi, szczególnie korzystania z social mediów, czy wykorzystania ich wizerunków, czy tworzenia różnego rodzaju rzeczy, a z drugiej strony no, też buduje bardzo duże możliwości tam, gdzie rzeczywiście no, ten mózg człowieka i człowiek no, jest niewystarczający do zbierania tych wyników łącznie wszystkiego i odpowiadania na pewne pytania. Nie można tego na pewno zabronić, bo to po prostu się nie da. No to jest na wyciągnięcie ręki, tak jak nie zabranialiśmy nigdy używania słowników między jednym językiem a drugim z pomocą komputera, to tak samo nie możemy tego zabronić, natomiast musi to być jakoś czytelnie, jasno powiedziane, określone, co można, czego nie można. Na pewno powinna zostać uruchomiona dyskusja merytoryczna nad tym, co ostatecznie zrobić, dlatego że moim zdaniem w dyskusji o sztucznej inteligencji zbyt wiele jest strachu, zbyt wiele mieszania jest fikcji i wyobrażeń z tym, co naprawdę może się stać i jeśli ta decyzja decyzja o powołaniu ewentualnej nowej agencji czy struktury będzie poprzedzona rzetelnymi analizami, na ile to można zrealizować w ramach struktur już istniejących, no to wtedy mam nadzieję, że będzie to miało sens. I'll be back. Jak wiemy, możliwości sztucznej inteligencji są niezwykłe, jednak musimy, i tak zrobimy, podejść do tego w bezpieczny sposób. Zresztą tak mówił podczas ubiegłomiesięcznej, czerwcowej konferencji London Tech Week brytyjski premier Rishi Sunak. Debatę na temat sztucznej inteligencji w ONZ poprowadzi brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly. O zastosowanie regulacji wobec AI pytał nasz reporter Jacek Frenzel. Przypomnę, że Wielka Brytania będzie, i to już jesienią, gospodarzem pierwszego globalnego szczytu poświęconego sztucznej inteligencji, właśnie by ocenić te najważniejsze zagrożenia związane z tą technologią. Dziś jeszcze przed 19:00 nasz cykl News albo Fake News. Dziś między innymi o tym, jak sprawdzać dokumenty. Rozgoni ciemne, skłębione zasłony. państwo akcentują, maksymalnie sprawdzać, jeśli to możliwe. No i nie dla każdego. Pytanie o dostęp do broni po niedzielnej tragedii w Poznaniu. Ten człowiek nieszczęśliwy miał odebrane broń, odebrane pozwolenie, był przebadany, czyli jakby procedury, z tego co rozumiem, i prawo zadziałało. A jak widać, jak ktoś chce popełnić przestępstwo, no to do tego systemu nie jest potrzebny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie milkną komentarze po wczorajszym odcinku serialu Reset emitowanym w TVP. Tym razem film dotyczył wizyty Władimira Putina na Westerplatte we wrześniu 2009 roku i jej konsekwencji. Współautor programu Sławomir Cęckiewicz dotarł do notatki z MSZ, z której wynika, że Rosjanie obawiali się wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu. Jak twierdzą autorzy, resort spraw zagranicznych celowo zataił to przed głową państwa. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że nie jest zaskoczony dokumentem. To jest coś, co się w głowie nie mieści, powiem szczerze, bo rząd, który podejmuje grę z rządem innego kraju przeciwko własnemu prezydentowi, zasługuje na to, żeby nazwać go rządem zdrady. Publicysta tygodnika Sieci i portalu W Polityce.pl Jakub Maciejewski mówił, że Rosjanie działają według określonych schematów. Przygnębiające jest to, że to są dosyć oczywiste rosyjskie sztuczki. Rosjanie na przykład przygotowują portret psychologiczny swoich rozmówców. Ta słynna scena, gdy Angela Merkel odwiedzała Władimira Putina, nagle wszedł do gabinetu gigantyczny pies, bo wiedzieli, że Merkel była w dzieciństwie pogryziona przez psa, ma traumę. Sikorski z tym swoim przerośniętym ego pragnie się pokazać z Putinem na Kremlu, no to jakiś podrzędny ochroniarz go nie wpuszcza. I te wszystkie sztuczki tak wyglądają. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Kempa powiedziała, że program dokumentalny Reset pokazuje, że współpraca Donalda Tuska z komunistami i postkomunistami zawsze układała się świetnie. Zdaniem Beaty Kempy świadczy o tym m.in. wskazany w najnowszym odcinku serialu fragment listu lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska do prezydenta Rosji Władimira Putina, w którym polityk zabiegał o poparcie Włodzimierza Cimoszewicza na stanowisko sekretarza generalnego Rady Europy. Tak wiarygodny materiał i tak warty obejrzenia, dlatego że dzisiaj toczy się kampania wyborcza i warto zobaczyć, jak Donald Tusk niemalże na kolanach, uniżeni, śli listy, popierając człowieka, który wcześniej współdziałał czy współpracował z komunistyczną bezpieką. W 2009 roku polskie władze miały dążyć do ocieplenia stosunków dyplomatycznych z Rosją, a także włączenia Rosji do światowego systemu bezpieczeństwa. Historyk profesor Andrzej Nowak zwrócił uwagę, że działo to się w czasie, kiedy rosyjskie władze brutalnie mordowały swoich przeciwników politycznych. To był moment, kiedy przy protestach całego zachodniego świata dogorywał w więzieniu moskiewskim Siergiej Magnicki, obrońca praw człowieka. To był czas, kiedy w pamięci całego cywilizowanego świata było morderstwo na Annie Politkowskiej dokonane na urodziny prezydenta Putina. Przypomnijmy także, że to był czas, kiedy organizacja zajmująca się bezpieczeństwem pracy dziennikarzy wyliczyła, że właśnie w roku 2009 liczba zamordowanych w Rosji dziennikarzy przekroczyła 300. W programie Reset przedstawione są dokumenty na temat polsko-rosyjskiego resetu z lat 2007-2015. Tu Trójka, 24 minuty po 17. I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through. And I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Hidden in a place you know I'll find it. Oh, later when I'm sitting all alone. Let me in. Everything starts at your skin.

co dzieje się na drogach. Już teraz Mariusz Dąbrowski, dzień dobry. Witam. Na S1 między Sosnowcem a Tychami w Mysłowicach na 554 kilometrze zepsuła się ciężarówka i zablokowała prawy pas jezdni w kierunku Tychów. Na S7 na wysokości Gdańska między węzłem Gdańsk-Port a węzłem Gdańsk-Lipce na 6 kilometrze doszło do zdarzenia 3 autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Gdyni i Łodzi. Na Krajowej 15 na odcinku Brodnice Nowe Miasto Lubawskie w Jajkowie na 306 kilometrze zdarzenie 2 autosobowych, niestety 3 osoby ranne. Ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. Klasa S19, odcinek węzeł Strzeszkowice, węzeł Lublin-Węglin. W Strzeszkowicach Dużych na 14 kilometrze autoosobowe uderzyło w bariery, zablokowany został lewy pas jezdni w kierunku Lublina. Wszystkim podróżującym, ale i tym na chodnikach i poboczach życzliwości i ostrożności. Jedźmy ostrożnie, tak jest. Kolejne informacje za niecałą godzinę. A już teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki, Filip Jarek. W związku z tragicznym wypadkiem na lądowisku w Hrcynie w gminie Nasielsk od dzisiaj do czwartku obowiązuje żałoba ogłoszona przez burmistrza. We wczorajszej katastrofie samolotu zginęło 5 osób, 8 zostało rannych. Maszyna spadła na budynek aeroklubu, w którym przebywały inne osoby. Dowódca ukraińskich wojsk lądowych, generał Oleksandr Syrski, powiedział, że nie można oczekiwać szybkich rezultatów obecnej kontrofensywy. Chcielibyśmy natychmiastowych rezultatów, ale jest to praktycznie niemożliwe, powiedział generał w rozmowie z BBC. Dodał jednak, że Ukraińcy mają nad Rosjanami przewagę, gdyż ich dowództwo jest jednolite, a żołnierze mają do siebie zaufanie. Kontrastuje to z sytuacją po stronie rosyjskiej, gdzie dowództwo jest skonfliktowane, a wielu generałów usunięto ze stanowisk, dodał Oleksandr Syrski. Narodowy Fundusz Zdrowia w najnowszym komunikacie zachęca do posiadania karty EKUS. NFZ przypomniał, że karta nic nie kosztuje, a w razie nagłej choroby ułatwi korzystanie z publicznej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej. Tylko w tym roku wydano już ponad 1 000 000 kart EKUS. NFZ przypomina także, by zapoznać się z zasadami publicznej opieki zdrowotnej, która obowiązuje w danym państwie. Niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej funduszu w zakładce dla pacjenta. To był skrót serwisu Trójki. Pełne wydanie wiadomości już za 26 minut o godzinie 18. No a przed nami teraz serwis sportowy w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Czekamy na rozstrzygnięcia na 16 etapie Tour de France, ale wydaje się wszystko przesądzone, bo Jonas Vingegaard z Jumbo Visma jedzie jak natchniony. Spora przewaga nad Tadejem Pogacarem z UAE Team Emirates. Duńczyk broni tytułu. No i dzisiejsza jazda na czas, indywidualna jazda na czas miała tak naprawdę być może przesądzić o tym, kto dojedzie do Paryża w żółtej koszulce lidera. No i wszystko wskazuje na to, że to właśnie Duńczyk. Ale jutro kolejny etap alpejski, 5,5 tysiąca metrów przewyższenia podjazdów, więc jeszcze nie wszystko jest przesądzone. Poznaliśmy skład reprezentacji Polski na finałowy turniej Ligi Narodów Siatkarzy. Rozgrywki ruszą jutro w Gdańsku. Polacy zagrają w czwartek z Brazylią. A kogo wystawił selekcjoner Nikola Grbić? Do składu wrócił przejmujący Tomasz Fornal, a wypadł z kolei Karol Kłos. Tym samym w turnieju biało-czerwoni wystąpią z 3 środkowymi, Mateuszem Biękiem, Jakubem Kochanowskim i Norbertem Huberem. Oprócz Fornala w gronie lewoskrzydłowych znaleźli się Bartosz Bednosz, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk i Aleksander Śliwka. Na pozycji atakującego zagrają Łukasz Kaczmarek i Bartosz Kurek. Na rozegraniu Marcin Janusz i Grzegorz Łomacz. No i bardzo ważna i efektowna pozycja libero, Jakub Popiwczak i Paweł Zatorski. Przypomnę, mecz z Brazylią w czwartek o godzinie 20. Tymczasem do kraju wróciły nasze siatkarki. W niedzielę zdobyły brązowe medale Ligi Narodów. Agnieszka Korneluk nie ma wątpliwości, że taki turniej będzie stanowił wielką motywację przed Mistrzostwami Europy i kwalifikacjami olimpijskimi. Na pewno dodaje nam pewności siebie, pokazuje, że już nie tylko walczymy z tymi najlepszymi, ale potrafimy z nimi wygrywać. Także podejdziemy do Mistrzostw Europy i do kwalifikacji z podniesionymi głowami i na pewno optymistycznie nastawione. A teraz już futbol i kwalifikacyjny mecz Rakowa Częstochowa do Ligi Mistrzów UEFA. Dziś rewanż z Florą Tallinn. Przed tygodniem, przypomnę, pod Jasną Górą było 1-0 dla medalików. Pomocnik Rakowa Marcin Cebula spodziewa się trudnego meczu. Na pewno to będzie cięższe spotkanie niż to w Częstochowie. No tak jak się nastawiamy, nie ma co mówić. No będą grali u siebie przed własną publicznością, także na taki mecz jesteśmy nastawieni, ale tutaj my się musimy skupić na sobie i jeżeli będziemy realizowali to, co nam trener założy, to na pewno damy radę i przejdziemy do kolejnej rundy. Marcinowi Cebuli wtóruje kapitan Rakowa Zoran Arsenicz. Co możemy poprawić? Na pewno te sytuacje, które mieliśmy po tej bramce albo przed, żeby skończyć może z bramką, żeby nam było łatwiej grać, żeby może szybko strzelić bramkę, żeby te presje, może te, które mamy teraz, że ta presja trochę spadnie i że będziemy po prostu mieli większy luz. Jeszcze jedno przypomnienie i prośba. Trzymamy kciuki za Annę Tybor i Andrzeja Bargiela, którzy w Karakorum próbują zdobyć i zjechać na nartach z 8000. Trwają ataki szczytowe w obu przypadkach. Anna Tybor wspina się na Broad Peak, a Andrzej Bargiel na Gasher Bruma II. Czekamy na wieści. Jutro będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na północy i na południu kraju możliwe burze z gradem. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, w czasie burz porywisty do 70 km na godzinę. Na termometrach od 18 stopni nad samym morzem, na wschodzie 24, w centrum 27, a najwyższa temperatura na południu kraju jutro tam do 29 stopni Celsjusza. Za 23 minuty 18 w audycji popołudniowej. Dziś o tym po tragedii w Poznaniu. Co myślimy na temat dostępu do broni? Statystyki są nieubłagane. W krajach, w których dostęp do broni jest ograniczony, no na przykład Europa Zachodnia, cała to się waha. Ilość zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców waha się tam w przedziale między 1,5 a bodajże 2,5. Natomiast na przykład Stany Zjednoczone, gdzie ten dostęp jest nieograniczony, to już jest bodajże między 6 a 8, w zależności od stanu. Bardzo dziękujemy za wszystkie sygnały. 2 dwójki i 7 trójek. Pokazać, na co się stać. Chodź... Za 19 minut 18 w audycji popołudniowej czas na najważniejsze sprawy europejskie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz. Dzień dobry. Łączymy się z posłami do Parlamentu Europejskiego, Bogdanem Rzońcą z Prawa i Sprawiedliwości i Krzysztofem Hetmanem z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam panów. Dzień dobry. O, jak ładnie, chórem. Zacznijmy od tak zwanych newsów. Jest zgoda, wstępna zgoda unijnych ambasadorów na kolejny pakiet sankcji wobec Białorusi, czyli presja ma sens, panowie, Bogdan Rzońca. Oczywiście, że ma sens, oczywiście, że trzeba tę presję wywierać. Polska jest bardzo aktywna na arenie międzynarodowej w tej materii i wiele wskazuje na to, że właśnie wiele krajów idzie polską drogą, jak chodzi o wprowadzanie tych sankcji. Jesteśmy po prostu tutaj liderem. Mówimy w Unii Europejskiej, jak jest, i pokazujemy, jak jest i jak groźnie może być. Wobec tego te sankcje to kolejna dobra zapowiedź, w zasadzie dobra informacja dla całej Unii Europejskiej. Parlament Europejski dzisiaj przyjął też rezolucję w sprawie Białorusi, w której wezwał do wydania nakazu aresztowania wobec Łukaszenki do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Jest to wezwanie. Czy to jest raczej takie po prostu opowiedzenie się po dobrej stronie, czy naprawdę coś z tego może wyjść? Krzysztof Hetman. Znaczy na pewno trzeba wywierać presję także na prezydenta Łukaszenkę, żeby wiedział, że jest persona non grata wszędzie, gdziekolwiek chciałby się pojawić, a przede wszystkim, że mógłby zostać aresztowany za zbrodnie, które popełnia. To jest także sygnał dla całej tej elity, która jeszcze jest wokół Łukaszenki, że wolny, cywilizowany i demokratyczny świat po prostu płazem nie puści nikomu, nawet ich przywódcy, przykładania ręki do tej zbrodniczej wojny, którą Rosja wywołała w Ukrainie. Rozmawiamy w dniu szczytu Unia Europejska, Europa, Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. Czy myślą panowie, że po tym szczycie nieco zmieni się stosunek państw Ameryki Łacińskiej do Rosji, bo tam ciągle panowało, no na pewno do teraz, takie przekonanie, że Rosja no to jest taki pozytywny kraj. Czy to się jakoś zmieni? Czy jednak dojdzie do głów przywódców Ameryki Łacińskiej, że Rosja to jest jednak imperium zła, pan Bogdan Rzońca? Czy to się zmieni, to zobaczymy. Wierzę w to mocno, że ta narracja premiera Morawieckiego dzisiaj mocno wybrzmiała, kiedy używał właśnie takich pojęć, iż po prostu Putin to po prostu neokolonialista, barbarzyńca. Oczywiście, że Ameryka Południowa musi zrozumieć tą sytuację, w jakiej znalazła się Unia Europejska, Ukraina, Polska jako kraj frontowy przy tej wojnie. Natomiast Ameryka Łacińska to jest dosyć daleki, odległy region. Niemniej jednak na forum ONZ-u przydałoby się bardzo takie wspólne stanowisko wszystkich państw z dojrzałymi demokracjami, żeby po prostu potępić reżim Putina, żeby wyizolować Rosję jako ten kraj, który po prostu wywołuje napięcia, wojny, chce zająć niepodległe kraje, chce zniszczyć inne narody. Więc imperializm rosyjski na forum ONZ-u musi być przedstawiony bardzo jasno i do tego potrzebne są właśnie głosy przywódców, liderów politycznych Ameryki Łacińskiej. I w tej samej sprawie pan Krzysztof Hetman. Chciałbym, żeby tak się stało. Chciałbym, żeby przywódcy i społeczności Ameryki Południowej, poszczególnych krajów zmieniły zdanie, aczkolwiek uważam, że będzie o to bardzo trudno. Uważam, że ten proces jest rozłożony na lata, żeby te państwa i społeczeństwo zobaczyły w Rosji agresora. A to wynika niestety z uwarunkowań historycznych, ponieważ Ameryka Południowa jest bardzo antyamerykańska w sensie Stanów Zjednoczonych Ameryki. I oni w większości przypadków zawsze, jeśli nie angażowali się, bo się nie angażowali, ale po cichu brali stronę w tym konflikcie, który mamy od dziesięcioleci najpierw przypadku Związku Radzieckiego, a teraz Federacji Rosyjskiej, no niestety zawsze popierali Rosję. To wynika nie z jakiegoś ogromnego wpływu gospodarczego Rosji na Amerykę Łacińską, bo aż takich możliwości Rosja nie ma, ale niestety z takich poglądów ideowych, związanych właśnie z tym antyamerykańskim nastawieniem do Stanów Zjednoczonych. I niestety to widać. Ogromną rolę, bo miałem okazję rozmawiać z ludźmi z Ameryki Południowej, ogromną rolę odegrały Mistrzostwa Świata, które odbyły się w Rosji w 2018 roku. Aby oglądać mecze piłki nożnej, a wiemy wszyscy, że Ameryka Południowa jest zwariowana na punkcie piłki nożnej, aby oglądać mecze, można było to zrobić tylko za pośrednictwem i zaznaczam za darmo, dzięki rosyjskim kanałom, które właśnie przed Mistrzostwami Świata zainstalowały się w Ameryce Południowej. Później te kanały telewizyjne pozostały w Ameryce Południowej, ale zaczęły puszczać już różnego rodzaju seriale, rozrywkowe programy, ale także sączyć propagandę rosyjską do społeczności krajów Ameryki Południowej. To bardzo więc ciekawe, obawiam ale się, panie obawiam się, że niestety będzie to bardzo rozłożone na lata. Zmiana świadomości, zmiana podejścia do Rosji będzie rozłożona na lata. Przykro mi to mówić, ale niestety takie jest moje zdanie. Chociaż części, wolałbym, żeby to było, żeby było inaczej. W drugiej części naszej rozmowy chciałbym cofnąć się do tego, co działo się w Parlamencie Europejskim w ubiegłym tygodniu. Mianowicie głosowanie w swojej rezolucji Parlamentu dotyczącej Polski się odbyło, między innymi w sprawie Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich i ono świadczy, zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości i suwerennej Polski, o tym, że wpływy rosyjskie są silne także w Brukseli i Strasburgu. Poproszę, żeby panowie się do tego odnieśli. Dlaczego tak uważają politycy PiS-u, pan Bogdan Rzońca? Bo to jest prawda, że Putin rzucił na rynek europejski miliardy dolarów, kupił organizacje pozarządowe. Te organizacje pozarządowe działają w każdym kraju, także w Polsce. I uważam, że mamy rację w tej materii, przestrzegając przed dalszymi wpływami Putina i w Unii Europejskiej, i w Polsce. I każdy, kto chce pozbawić Polski możliwości sprawdzenia, jakie były relacje w przeszłości między politykami a Rosją, politykami polskimi a Rosją. Dlaczego polski budżet tracił na tych relacjach? Dlaczego zapadały takie, a nie inne decyzje? No to my musimy po prostu taką komisję zrobić i po prostu musimy to sprawdzić i pokazać Polakom, jak naprawdę było w przeszłości. Skąd wzięły się te relacje, na przykład pana Donalda Tuska, bardzo dobre relacje z Putinem. To Polacy powinni wiedzieć, bo naprawdę jesteśmy w tej chwili przyfrontowym krajem, jak chodzi o wojnę na Ukrainie, a w przeszłości no, ten film Reset pokazuje, jak my zżyliśmy się jako Polska, a właściwie robił to Donald Tusk z panem Sikorskim, do Rosjan. Niektórzy mówią, panie pośle, że sam film wystarczy, że już niepotrzebna komisja, bo tam są ujawnione pewne dokumenty i to wszystko widać. No, film jest kto tylko filmem. Zżył, jak pan powiedział. Film jest tylko filmem, natomiast potrzebna jest taka głębsza świadomość Polaków, skąd to się brało. Natomiast uważam, że ci, którzy głosowali za tą rezolucją przeciwko Polsce, no podali w ten sposób rękę Putinowi i powiedzieli mu krótko, możesz sobie hasać dalej, jak widzisz, Unia Europejska będzie broniła twoich ludzi w Polsce i w innych krajach, bo my jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo demokratyczni, nie pozwolimy nikogo krzywdzić, więc obłęd, barbarzyństwo, bzdura, błąd tych, którzy głosowali za tą rezolucją, głosowali przeciwko Polsce i głosowali za Putinem. Posłowie PSL-u nie głosowali za tą rewolucją, bo w ogóle nie głosowali, troszeczkę umywając ręce. Dlaczego, panie pośle? Ta rezolucja, pani redaktor, nie ma żadnego znaczenia. Żadnego i może na głowie stawać pan poseł Rzońca i tłumaczyć tutaj różne rzeczy, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo równie dobrze można byłoby odbić piłeczkę na zasadzie takiej, że ja chciałbym na przykład wiedzieć, dlaczego w przededniu agresji rosyjskiej na Ukrainę pan premier Morawiecki nie miał problemu ze spotykaniem się, przyjmowaniem w Warszawie polityków jawnie prorosyjskich. Dlaczego w Parlamencie Europejskim, gdy występują w ostatnim czasie premierzy polskiego rządu, czy to pan premier Morawiecki, czy pani Szydło, największe brawa dostają od posłów, którzy są jawnie prorosyjscy. Ta rezolucja nie ma żadnego znaczenia, pani redaktor. Ale jakieś pan znaczenie wie, przepraszam, ma. Chciałam tylko dopowiedzieć, tak, głównie słuchaczom, którzy być może nie śledzili tego albo nie pamiętają, że ta rezolucja dotyczyła też zmian w prawie wyborczym, a także apelu o misję OBWE w czasie jesiennych wyborów. Nie tylko dotyczyła właśnie sprawy komisji. No ale kodeks wyborczy już został w Polsce zmieniony głosami Prawa i Sprawiedliwości, więc tak, więc tylko pani potwierdza moją tezę, że ta rezolucja nie ma żadnego znaczenia. Jeśli jakieś znaczenie mają głosowania w Parlamencie Europejskim, to chociażby takie jak 2 miesiące temu przedłużenie zwolnienia wszystkich produktów rolnych pochodzących z Ukrainy, wjeżdżających na teren Unii Europejskiej, także do Polski, z cła, co od 12 miesięcy w sposób nieprawdopodobnie dramatyczny destabilizuje naszą sytuację w rolnictwie. I jakoś w tym przypadku żaden poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski nie miał wątpliwości. Wszyscy poparli to zwolnienie z ceł wwożenia w sposób niekontrolowany produktów z Ukrainy. Co prawda niektórzy później się przestraszyli opinii publicznej i pozmieniali w sposób techniczny to głosowanie, ale takie głosowania mają, pani redaktor, znaczenie, bo widzimy, co się dzieje dzisiaj na rynku malin. Widzieliśmy, co się działo na rynku zboża. Dobrze, to teraz ad vocem pan a teraz momencik. I za ale chwilę, mamy 4 minuty za chwilę, do końca. Okay, za chwilę powtórzy się dramat i to podwojony w przypadku producentów zboża, bo magazyny są zasypane, rolnicy muszą kosić i rozpoczęli swoje żniwa, a nie wiedzą, czy ktokolwiek od nich to odbierze i za jakie pieniądze. I to jest katastrofa. Pan poseł Rządzia, czyli filozofia PSL-u jest taka, nie głosujemy w sprawach, które nie mają żadnego znaczenia praktycznego. I co no pan poseł Hetman wywołał mnie po nazwisku, więc ja odpowiem mu dosyć ostro w tym momencie. Proszę nie brnąć w takie ekwilibrystyki słowne, że ta rezolucja nie ma znaczenia, bo uczestniczył pan w 39 poprzednich głosowaniach i wielokrotnie głosował pan przeciwko Polsce. No więc Nigdy nie głosowałem przeciwko Polsce. Zawsze głosuję przeciwko głupim decyzjom rządu premiera Morawieckiego. Żebyście mogli po prostu zagłosować za normalnością. Baliście się Platformy Obywatelskiej i dlatego byliście na sali, wyciągnęliście karty i Polacy zagłosują za normalnością. Już na jesień. Bo was było po prostu wstyd, że wyciągacie karty, a nie chcecie pomóc Polsce i nie jesteście przeciwko wpływom rosyjskim w Polsce. No widocznie Waldemar Pawlak was tak ustawił, który podpisał umowę z Gazpromem, że dzisiaj po prostu nie głosujecie i wstydzicie się tego, co się dzieje z tą umową i jak Gazprom dyktował warunki Polsce. My na to nie pozwolimy, a wy powinniście głosować za Polską, a nie za Putina. Panie pośle, a nie głosowaliście. Panie redaktor, przepraszam, bo bym chciała zapytać pana, bo mamy 2 minuty, a chciałam zapytać, ponieważ tutaj politycy Prawa i Sprawiedliwości, ministrowie, premier podnoszą, że państwo nie głosowali za tymi poprawkami, które były korzystne dla Polski, czyli chodziło o pieniądze z KPO, chodziło o pieniądze na Ukraińców i chodziło o powstrzymanie przymusowej relokacji. Po pierwsze powiem, że znam pana posła Rzońcę i wiem, że stać go na więcej i na samodzielne myślenie i niepowtarzanie beznadziejnych przekazów PiSu, które dostaje z centrali. Odpowiadając pani na pytanie, chciałbym pani skomplementowałem pana tylko, panie pośle. Natomiast odpowiadając pani na pytanie, poprawki, o których pani mówi, były zwyczajną prowokacją, dlatego że sprowadzały się do pytania, czy już przestał pan bić swoją żonę. Bo jeśli poprawka brzmi, czy jesteś za tym, aby Komisja Europejska zaprzestała przymusowej realokacji imigrantów, no to chyba wszyscy wiemy, że takiej przymusowej realokacji imigrantów w tej chwili nie ma. Ja nie słyszałem, żeby Komisja Europejska siłą przywiozła nam... Dlatego pan nie głosował. Oczywiście, że były źle sformułowane. Tak samo jak kolejna poprawka, którą mogę pani podać. Przykład, żeby Komisja Europejska przestała blokować środki europejskie w przypadku KPO dla Polski. No przecież wszyscy wiemy, że środki są zablokowane, dlatego że ustawa o Sądzie Najwyższym, która dzięki opozycji w Polsce została przyjęta, ponieważ PiS nie miał większości do tego, żeby przyjąć tę ustawę i odblokować pieniądze, ponieważ pan Ziobro ze swoimi kamratami głosował przeciw, to dzięki opozycji ta ustawa przeszła i pomogliśmy PiS-owi. Dobrze, 10 sekund dla chęci, pana posła Rzońcy. Momencik, dobrze, już odpowiadam, to ja już odpowiadam. Tyle, że i to pan prezydent przesłał tą ustawę, pan prezydent przesłał tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i niestety nie są zablokowane. Nie powinno trzymać z Putinem, a to robicie wyjmując karty, dobrze, zagłosowaliście za Putinem. Do pana posła Polskie Stronnictwo Ludowe, panie redaktor, polskie, muszę to wyjaśnić, Polskie Stronnictwo Ludowe nigdy nie głosuje przeciwko Polsce, głosuje przeciwko głupim decyzjom rządu premiera Morawieckiego i większości parlamentarnej, decyzja, która dzisiaj rządzi w Polsce. Dobrze, musimy kończyć. Ciekawe pytanie do posła Rzońca, ale nie zdąży zadać. Dziękuję bardzo. Posłowie udali się na wakacje, teraz mają zielony tydzień, także my też troszkę... Nie, jeszcze pracujemy, panie redaktor. No cały tak, ale zielony tydzień teraz jest. Dziękuję bardzo. Pracujemy, Krzysztof Hetman, PSL, Bogdan Rzońca, Prawo i Sprawiedliwość. Do widzenia, dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Niby wakacje, a jakie emocje w Policece. No, proszę zostać z nami już za 3 minuty o 18:00 serwis, o 18:00 po drodze z Trójką i Witold Lazar. Anna Regulska, Michał Kowarski, Kuba Witkowski, Piotr Łodaj. Dziękujemy za spotkanie w popołudniowym. Zapraszamy. Spokojnego popołudnia Państwu życzymy. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia jutro. Found that light, even in darkness, despite what was wrong, everything turned out alright.